Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 15 grudnia, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zmiany w kodeksie wyborczym zaakceptowane w Sejmie. Nowela wędruje do Senatu. Bez przełomu w sprawie kryzysu migracyjnego. Dyskutowali o tym unijni liderzy na szczycie w Brukseli. Brawa dla naszych słuchaczy. Dzięki Państwu udało się zebrać ponad 100 tysięcy złotych dla rodziny poległego policjanta. Sejm uchwalił zmiany w ordynacji wyborczej autorstwa PiS-u. Nowe rozwiązania to m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, liczona od przyszłego roku, i JOW-y w gminach do 20 tysięcy i zniesienie głosowania korespondencyjnego. Nowela zakłada także m.in. wygaszenie kadencji Państwowej Komisji Wyborczej po wyborach parlamentarnych w 2019 roku oraz zmianę sposobu wyboru PKW. 7 na 9 jej członków ma być powoływanych przez Sejm. Przedstawiciele opozycji podczas głosowania nad poprawkami wychodzili na sejmową mównicę i krytykowali kolejne rozwiązania proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. 250 poprawek w 18-artykułowej ustawie. Rekord Guinnessa. Gratuluję szanownym wnioskodawcom. I strasznie się upieracie, żeby zrobić wszystko, aby ta ustawa przeszła. Dlaczego chcecie być autorami tak skandalicznego projektu? Wam chodzi tylko o to, aby dokonać skoku na samorządy. Tak jak to zrobiliście z mediami publicznymi, Trybunałem Konstytucyjnym i tak jak to robicie z sądownictwem. Na zarzuty posłów opozycji odpowiadał poseł PiS-u Marcin Horała. Zobaczcie Państwo, jesteśmy krytykowani za to, że podczas prac komisji wsłuchiwaliśmy się w głos również opozycji, strony społecznej, samorządowców. Za to, że przyjęliśmy kilka poprawek opozycji, to jak rozumiem, żal Wam teraz, że nie możecie krytykować swoich własnych propozycji. Że wreszcie w drugim czytaniu znów posunęliśmy się dalej, wyciągnęliśmy rękę, poszliśmy na kompromis. To również spotyka się z krytyką i to Wam przeszkadza. Ustawa trafi teraz do Senatu. Unijny szczyt w Brukseli bez przełomu w sprawie migracji. Kraje członkowskie podzielone. Europejscy liderzy ponad 3 godziny rozmawiali na ten temat podczas kolacji. Różnice zdań dotyczą nie tylko obowiązkowego podziału uchodźców, ale i tego, czy decyzja w sprawie reformy prawa azylowego ma zapaść jednomyślnie, czy też większością głosów. Dyskusję na szczycie sprowokował szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który opowiedział się za jednomyślnością i przeciwko obowiązkowemu przyjmowaniu uchodźców. Z nieoficjalnych informacji wynika, że podczas kolacji przewodniczącego poparły kraje naszego regionu, które mają podobne stanowisko w sprawie kryzysu migracyjnego. Ale Donald Tusk został także skrytykowany. Najbardziej stanowcza, jak donoszą dyplomaci, była niemiecka kanclerz. Angela Merkel była poirytowana pomysłami szefa Rady, odrzuciła możliwość selektywnej solidarności i naciskała na przymusowe przyjmowanie uchodźców, powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych dyplomatów. Dodał, że kanclerz Austrii był bardzo niezadowolony z propozycji Donalda Tuska, a premier Grecji zarzucił szefowi Rady brak konstruktywnego podejścia. Cała dyskusja jednak, wbrew oczekiwaniom, nie była ostra i nie było napiętej atmosfery. To była szczera rozmowa bez agresji, skomentował jeden z dyplomatów. Wielu unijnych liderów miało też mówić, że jeśli do czerwca nie będzie porozumienia w sprawie nowego prawa azylowego, to decyzja powinna być podjęta większością głosów, czyli wbrew zabiegom szefa Rady i krajów naszego regionu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 138 tysięcy złotych wylicytowały anteny Polskiego Radia na rzecz rodziny policjanta, który zginął podczas akcji antyterrorystów pod Wrocławiem. Słuchacze rywalizowali podczas aukcji o przedmioty przekazane przez dziennikarzy. Akcję podsumował po godzinie 17 Daniel Wydrych w Ekspresie Jedynki. Znamy kwotę, którą udało się wspólnie z Państwem wylicytować. I w sumie, proszę Państwa, jedynka zebrała 35 750 zł. Dwójka 12 900. Trójka, wynik imponujący, 76 999 zł. Radiowa czwórka 1450. Polskie Radio 24 11 000 zł. I jeśli się to wszystko sumuje, wychodzi 138 099 zł. Raz jeszcze bardzo, bardzo dziękujemy. A na koniec niezwykły wyczyn Polaka, który opłynął przylądek Horn. Pochodzący z Krakowa Rafał Ziobro jest jednym z pierwszych śmiałków na świecie, który podjął taką próbę. Polak, żeby dostać się w okolice przylądka, musiał przepłynąć z najbliższego portu 15 godzin kutrem rybackim. Po wskoczeniu do wody zdecydował się płynąć trudniejszym, stylem motylkowym, a nie kraulem, tak jak to robili jego poprzednicy. Zimna woda mnie znieczuliła i powiem szczerze, że to płynięcie było, przeżywałem z tego radość, a nie tylko było to jakby uciążliwą walką z niską temperaturą. Zgodnie z przyjętymi zasadami, Polak nie mógł mieć na sobie nic oprócz kąpielówek, okularów i czepka, mimo że temperatura wody wynosiła 7 stopni Celsjusza.

I tak właśnie rozpoczęła się poranna audycja. Zapraszamy do trójki, poranna piątkowa audycja, którą przygotowali Piotr Łodej, Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz i Wojciech Mann. Wojciech Mann to ja właśnie i mówię do mikrofonu i będę mówił do Państwa jeszcze trochę, bo audycja jak zwykle trwać będzie do 9:00, a dopiero mamy 6:13. 6:17, a teraz przypomnienie takie, które niektórzy z Państwa oczywiście na pamięć już znają, ale zawsze powtarzam. 22 7 3 to numer telefonu tutaj do nas. 71335 to numer SMS-owy, ewentualnie man@polskieradio.pl to mail. A teraz będzie o Święty Mikołaj. Co prawda Mikołajki już za nami, ale Święty Mikołaj w ogóle istnieje w naszej świadomości przez całą drugą połowę grudnia. No i będzie o tym Mikołaju, ale takim trochę nietypowym. Kuba Witkowski to przygotował, a właściwie dotyczy to tego, że dzisiaj w dobie internetu Święty Mikołaj albo ci, którzy chcą skorzystać z jego usług, zostawiają pewne ślady w sieci i często niespodzianka przestaje być niespodzianką. No ale posłuchajmy. Dawno, dawno temu... Nie, to nie ta opowieść. Dziś, tu, teraz, gdzieś w Polsce. Nowa torebka, szalik, czapka, rękawiczki, kubek termiczny, nowe słuchawki. No przecież to są prezenty świąteczne. Mikołaju, jak ty możesz mi to robić, że wszystko, o czym marzę, znajduję w reklamach? Nie zatarłeś po sobie śladów. No cóż, święty na to nie wpadł. Nie miał pojęcia, że chcąc spełnić ludzkie marzenia, szukając prezentów w internecie, zostawi po sobie ślady w postaci reklam i historii przeglądania. Wygląda też na to, że jedyne co potrafi, to robić dobrą minę do złej gry. Pozdrawiam gorąco i serdecznie dzieci z Polski. Boże Narodzenie już blisko, więc zobaczymy się wkrótce. Merry Christmas! Święty Mikołaj nie jest tak idealny. Nie chce się pewnie do tego przyznać, ale został również dotknięty cyfrowym wykluczeniem. Cóż, nie miejmy pretensji tutaj do Świętego Mikołaja. W końcu ma swoje lata. Niby racja, ale od tak zacnej postaci oczekiwalibyśmy czegoś więcej. Coś chyba można z tym zrobić, prawda? Najprostszym chyba sposobem jest użycie trybu incognito w przeglądarce internetowej. Mówi Konstanty Młynarczyk, portal Chip. Jest to specjalny tryb działania przeglądarki, w którym przeglądarka nie zapisuje historii, nie zapisuje plików cookie. To oznacza, że cokolwiek tam zrobimy, zostaje tylko w tym momencie w przeglądarce i znika. Co się stało w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. Tyle, że święty jest dużo mniej roztropny. Kupuje na popularnych portalach aukcyjnych za pomocą konta, z którego korzysta nie tylko on. What's your name? Ferdi. And you are? Assistant, elf. Szanowny Mikołaju, zadbaj o to, żeby założyć sobie oddzielne konto właśnie na Amazonie, eBayu czy Allegro. W ten sposób będziesz mógł zrobić zakupy dyskretniej. A jeśli święty dobrze wie, że nie każdy lubi być zaskakiwany, wystarczy przecież zapytać na ulicy i okaże się, że bywa z tym różnie. To zawsze miło, jak jest niespodzianka. Nie, proszę pana, nie lubię. Prezenty są często nietrafione i nie bardzo lubię. A święty Mikołaj zrozumiał to już dawno. Po co kogoś na siłę uszczęśliwiać i robić mu niespodziankę? No i myślę, że może mieć rację. Mówi dr Małgorzata Godlewska, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Bo faktycznie część ludzi nie lubi być zaskakiwana, ale też należy szybko dodać, że część ludzi lubi. I teraz po czym to poznać? To widać. Ludzie lubią mieć wszystko zapięte na ostatni guzik, lubią wiedzieć co, kto, jak i dlaczego. Dla takich nowe technologie lepiej wykorzystywać w sposób niekonwencjonalny. Że niby tak to działa, że tak miało być. Bach, reklama, zobacz, to dla ciebie, taki prezent dostaniesz i już, a nie jak kiedyś. Szafa uchylona, coś wystaje i tak dalej. No bo przecież trud czekania w nieświadomości i niepewności nie jest dla każdego. To jest akurat genetycznie dosyć mocno obciążone. Ludzie skłonność do ryzyka mają niemalże wrodzoną. A święty, uśmiechnięty, wie i rozumie. Spokój jest przecież w życiu ważny, dla wielu najważniejszy. Czyli po prostu musimy podwójnie uważać, jeśli chcemy ukryć nasze prezentowe zamiary. Can you hear what I'm saying?

Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 z kawałkiem minuty do godziny 7. Państwo nie tylko piszą, ale i telefonują. Chciałem powiedzieć, jak mówimy o Mikołaju, o prezentach, o swoim najdziwniejszym prezencie, jaki dostałem. Dawno, bo w stanie wojennym. Były to drzwiczki do zamrażalnika do lodówki Mińsk 16. Cała Polska miała takie lodówki, a drzwiczki się wyłamywały i dostałem pod choinkę zapakowane w szary papier owiązany papierowym sznurkiem. Piękny prezent. No naprawdę, jak ktoś nie ma drzwiczek i niespodziewanie od Mikołaja dostaje drzwiczki, to rozumiem, że było to szczęście. A dla młodych to takie przypomnienie, że bywało zupełnie dziwnie tutaj w Polsce, chociaż i dzisiaj też dziwnie bywa. Proszę Państwa, patrzę na kolorowe gazety i próbuję wynaleźć coś smakowitego. Jakoś tak nie za bardzo dużo jest interesujących informacji. Poza tym, że zaniedbała się Anna Dereszowska. Tak przeczytałem. No to mnie trochę przybiło. Ale szuka trenera, czyli jest nadzieja, że z tego zaniedbania wyjdzie. I druga jeszcze smutna wiadomość. Pani Małgorzata Rozenek-Majdan boleśnie przeżywa rozstanie z dziećmi, którymi zajmuje się jej były mąż i jego obecna partnerka, bo pani Rozenek-Majdan gdzieś wyjechała. Mogła nie wyjeżdżać. Wtedy tak boleśnie by tego nie odczuwała. Ale to nie moja sprawa. Moja sprawa to wybrać dla Państwa jakąś ładną piosenkę. A barrel. Swing, swing, swing, swing, and goes the arrow. Pop, pop, pop, pop, went the pistol. That's the way Vader shot me down. From behind, he turned around and was shot. Swore he thought by this time I'd be stuck under some rock. I know he knows, I know I got some master plan just for him. Figure he's gotta pay for his little slide. Like when Vader shot. buzzer. Dang, dang, dang, dang, there goes another. Pop, pop, pop, pop, goes a pistol. And that's the way I shot my baby down. That's the way I shot my baby down. That's the way I shot my baby down. My baby, my baby. Moim najgorszym prezentem od Mikołaja była gitara. Zawsze, ale to od zawsze wykazywałem grę na perkusji. No i ta gitara to była olbrzymią porażką. Do dzisiaj to wspominam, ale do dzisiaj też gram na perkusji. No, czyli postawił słuchacz na swoim. Proszę Państwa, jest dziś piątek, przypominam, 6:42, poranne wydanie Zapraszamy do Trójki, a święta już całkiem niedługo. Watch what you're doing. I believe you know damn well. Dziękuję bardzo panu Markowi za sympatyczny list i za ostrzeżenie. Oczywiście przeczytałem, rozumiem, ale aż tak bardzo się nie boję. Niemniej, panie Marku, będę o tym ostrzeżeniu pamiętał. A teraz wszyscy ci, którzy uwielbiają opowieści Andrzeja Kruszewicza, proszę przybliżyć się do odbiorników. W rozmowie z Darkiem Pierogiem dr Andrzej Kruszewicz opowie o drapieżnikach w miastach. Czy w miastach odbywają się łowy? Czy w miastach żyją drapieżniki? Ha, oczywiście, że tak. Nawet dzisiaj w zoo krogulec polował na wróble, które pochowały się w wolierach bażantów. Bażanty już są do niego wyraźnie przyzwyczajone. On sobie chodził po tych wolierach, bażanty nie robiły nic i wróble też sobie nic z tego nie robiły, bo były za siatką, były bezpieczne. Ale on tam cały czas kombinował. Jakby któryś był zbyt nerwowy i chciał się wydostać, to myślę, że ten krogulec na pewno jakieś sukcesy odnosi, skoro tutaj się pojawia. Tak, oczywiście, w miastach pojawiają się krogulce, pojawiają się pustułki, gniazdują nawet, pojawiają się jastrzębie. Pojawiają się myszołowy, które często są potem nękane przez wrony. To jeśli chodzi o ptactwo. Zimą czasem drzemnik też pada do miasta, który przylatuje do nas tylko na zimę. Ale to ptaki. Natomiast mamy ssaki, które polują na inne zwierzęta w mieście. Mamy lisy, które polują na koty w miejscach do karmiania kotów. Nie dość, że zjadają to, co wykładamy kotom. Jeżeli tego pokarmu jest za dużo, to pożywiają się lisy. Dodatkowo one polują na koty. Więc to dokarmianie kotów to jest tak jakby trochę zgubne dla tych kotów, no ale ciągle jest prowadzone. Są borsuki w miastach, które też polują na różne stworzenia. Są kuny. Kuny żyją na strychach, potrafią nieźle narozrabiać, uruchomić alarmy. W różnych muzeach w Warszawie są problemy właśnie z kunami, które uruchamiają alarmy, albo potrafią na przykład przegryźć przewody od hamulców, czy inne płyny zlikwidować w samochodzie i potem jest z tym duży kłopot. Grzeją się właśnie w takich ciepłych jeszcze silnikach. Więc krótko mówiąc, drapieżników w mieście nie brakuje. Bywają gronostaje, bywają łasice, zwłaszcza na peryferiach, jeśli obok jest jakieś dzikie miejsce. Natomiast warto popatrzeć, co robią ptaki, które są narażone na widok krogulca. Na przykład sikora ustawia się do krogulca ogonem i nieruchomieje. Jak się ją zobaczy z tamtej strony, to się okazuje, że w ogóle ona wygląda tak, jakby jej nie było. Udaje liść, w ogóle nieruchomieje, najpierw jest głos ostrzegawczy, a potem nieruchomienie i ogon w stronę zagrożenia. Warto takie rzeczy obserwować. Wróble znowu czmychają w gąszcz berberysów na przykład, dlatego zawsze tam, gdzie się dokarmia wróble, a pojawia się drapieżnik, dobrze jest posadzić jakąś grubą kępę berberysa, bo to chroni wróble przed atakiem drapieżnika. Więc tych zachowań jest sporo. Niektórzy po prostu uciekają, inni zamierają bez ruchu. Kos też potrafi być zupełnie nieruchomy, chociaż na śniegu zawsze jest łatwy do zauważenia. Więc nasze ptaki rodzime mają różne przystosowania, na przykład płućka oglądana z tyłu wygląda tak, jakby była z przodu. Ma taką maskę swojej twarzy z tyłu głowy, to samo ma włochatka i to jakby sprawia, że drapieżnik waha się, bo chce zaskoczyć znienacka, bo inaczej nie ma szansy, a jest obserwowany. Takie wrażenie odnosi, zwłaszcza młody, niedoświadczony drapieżnik i tym sposobem płućka lub włochatka może uniknąć ataku. To samo jest z naszą cyraneczką. Kaczorek cyraneczki oglądany z tyłu wygląda tak, jakby na nas patrzył. Widać jego dziób, widać wszystko, widać oczy, a są to po prostu barwne plamy. Więc czasem ten rysunek na głowie ptaka jest dla nas niezrozumiały, jest po prostu piękny albo dziwny, a dopiero kiedy się przeanalizuje go dokładniej, to rozpoznamy, że jest maska z tyłu głowy po to, żeby zapobiec atakowi drapieżnika. Ludzie w Indiach, którzy pracują w dżungli, zakładają na tył głowy maskę twarzy człowieka, żeby zapobiec atakowi tygrysa, który też atakuje znienacka, więc coś w tym musi być. Fascynujące rzeczy zupełnie. Nie wiem, czy państwo słuchali uważnie. Maskę z tyłu, żeby tygrys w Warszawie to chyba... Chociaż dobrze jest mieć taką maskę, żeby jakiś zwierz z tyłu nie napadł. Czy płućka, albo cyraneczka. Ależ to ciekawe historie są. A, mamy telefon. Chciałam powiedzieć o moim prezencie, który dostałam od Gwiazdora, bo w Poznaniu 24 grudnia przychodzą Gwiazdory. I najciekawszym prezentem, nie najgorszym, ale najmniej spodziewanym, były kołpaki do samochodu, które dostałam. Kupiłam sobie mój wymarzony pierwszy samochód, no i Gwiazdor z tej wielkiej miłości postanowił mi go ulepszyć. I wielki, piękny karton, który rozpakowałam, jakież było moje zaskoczenie, kiedy były to kołpaki. No, może pani nie marzyła o kołpakach, ale w chwili, kiedy się udało już rozpakować prezent, to już pani wiedziała, że to jest pani marzenie. Tak to było. A może na przykład ktoś dostałby, idąc w ślad za tym, co opowiadał dr Kruszewicz, maskę człowieka do założenia z tyłu, bo to nigdy nie wiadomo, idzie sobie człowiek ulicą w Warszawie, a tu tygrys z tyłu. No jak mamy maskę, to tygrys da nam spokój.